आज जश्न मनाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे नाले भंगड़े भी पाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे तेरिया सहेलियां सद लिया सारिया बैंड भी बुलाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे आज जश्न मनाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे नाल भंगड़े भी पाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे देखी मेरे उत्ते ना तू डोल दी बोतली दा डाटे आज दंता नाल खोल दी नी देखी किते देखी मेरे उत्ते ना तू डोल दी और नाले पैक शैक लाए जानगे तेरा सोनिए बर्थडे आज जश्न मनाए जानगे तेरी फोटो वाला केकनी तेरे नौ दा तड़के सी आया मत्था टेकनी कर आया ऑर्डर तेरी फोटो वाला केकनी नाले गिफ्ट दिखाए जानगे